مارے کولے میں شو پہ نہ منگ کولے پہ ام شما ان شاء اللہ تعالیٰ بیا بھلے پہ منگ کوم ان شاء اللہ تعالیٰ کوٹے تو خط نے داخل ہو کا تو واڑو واڑو اخکاری مائ بیا بکت رہا کچھ بیا بدل اخکاری ان شاء اللہ تعالیٰ منگ کوٹے تو خیر جو کوٹے تو خط ودا کر داخل کو واڑو واڑو اخکاری مائ کا بدے رہا کچھ کو بیا بدل اخکارشی خپکے گئی مکھا پختانی ہو دئی لگا خبر ہو چلو وردی منگ لگا پختو خبر دئی نہ خیر آزی او دئی منگ مانے پدے جا کے گزار کئی منگ و تبل سنو چزا راشی اور پکم ٹکے دئی خوگی گی نا آگا جو پہ گزار کو دئی پاگے کے خوگی گی اور ان شاء اللہ آگا جو پہ گزار کو او کداگے نہ مخ کے مخ کم تو بہو ایسا اخبلا کے بلے درست اکڑا کا نا بیا وہ منگا پخبلا فیصلہ بھائی نظر ثانی کو او دا خبر ادا دا یاد سادی کے دینا با ادا کا نتیجہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ روزی دا ار وقت خپل خپل مشکلات اخبل اخبلے پریشانی ہوئی تیرا آزادی اللہ رب العزت وائی فقالو اوی دائی لولا انزل علیہ ملک ولی راون لے گل شواپ دبانی پرشتہ پرشتہ گواڑی کر را غلالو خیر بدینی بیاسی بیادی انکارو کو ولو انزلنا ملکا کمونگا را لے گل وی پرشتہ لقضی الامرو نو خامخا پی سل شب ہو کارو بیاغو چی دسر پرشتہ وی او تا ویچ نہ دروغ وے بس خلب دروانا وا لقضی الامر بس خلب دروانا وا خام خاف سل شو بو کار ثم لا ينذرون یا بدیتا مولتا نشو ور کی دے ولو جعلناه ملکا وے دا فرشتہ ور نہ راد لچ دے رات اللہ چھ ودا بشر را لے گا نو فرشتہ ور نہ را لے گا لا اللہ وی ولو جعلناه ملکا کچری منگر دولے وے دے یعنی دا پیغمبر کا منگر دولے وے ملکن فرشتہ یعنی کا منگ فرشتہ پیغمبر را لے گلے وے اس دا منگا پوکو فرشتے ناسی دے منگے بینو نی بینو نو اللہ رب العزت وی لجعلناه نو خامخا کر دولے باو منگا آغا رجولانا پا شکل دا سڑی اگا چه راتنو دا سڑی پا شکل جو براتا کنا آ فرشتا ملک چو نو چه دایی دی بیاویلی و چه زخو فرشتای ما ایبی چه وا دا سنگ فرشتا دا دا خو سم دم انسان دی نو زکا پا دی انسان پا شکل کراتا کنا نو اللہ ویل جعلنا رجولان نو خامخا کرد ولو منگا پا شکل دا سڑی وللبسنا علیهم او خامخا اشتبابا را استوا مونگ پا دیبانی ما یلبسون آغا چه دی پکه اشتبا کئی دیبانی با گڑوٹیا را غلی و شک با پیرا غلی و آغا چه دی پکه شک کئی دست شو اوز دی پا دی شک که دی چه بشر سنگا انسان کی دیشی بشر سنگا پیغمبر کے دیشی نو بیا بے داوے چھ دا سنگا پرشتہ دا دا خو سم انسان دے نو مطلب دارا چھ بیا خو بیم ذہن صفا شوے نو کنا یعنی بیا بیم اعتراض ختم شوے نو بیا بے دا اعتراض کو نو اللہ نبی علیہ السلام لے تسلی ور گئی پیغمبر خفا کے گا ما ولکا دستو دیا او خامخا یکینن تو کے کڑ شوے وے بے رسول من قبل کا دا نورو پیغمبرانو سرا پو خواستانا فحاکا باللذینا نو چا پیرا شو داغا کسانونا سخیرو منهم چٹوکے کولے داغینا اگا کم چے چاٹوکے کولے دا پیغمبرانو سرا حق پرستو سرا نو اگینا چا پیرا شو ما کانو بی اصادیون آغا چا غیما داغی سرا ٹوکے کولے دا خپل ټوکو هغه انجام و تر او رسید هغه هغه سلاو ته ملاو شو ورپسې تخویب دنیاوی ذکر گئی کل او آیا زما پیغمبرا سیرو فی الارض او گردئی پس مکا کے ثم انظرو نو بیا او گورئی کیف کانا چه سرنگ شا عاقبت المکذبین انجام دا درو جنتیا کا ان کو دا غی انجام سو گردید ای الله توبہ نکړل نو چې دای ته تکذیب او جنډیا کوي دیوم الله توبہ کی ورپسې الله تعالی نبی کوي د شرک په تصرف اختیار الله وې زما ده خا کل او آیا زما پیغمبران لمن د پاره د چا دی یعنی د چا اختیار کی دی ما به سماوات و الارض هغه ساجی د پاسمانونو او زمکا کی د زمکا اسمانونو کې چې سدی د چا دی پدې کې اختیار د چا دی د قطبانو غوسانو عبدالانو دی دا وی رجال الغیب دی او دیت الله تعالی د دنیا امور حواله کړی دی او په دای باندې الله نظام د دنیا چلای نو الله څه کوي ها الله څه کوي وایا قطبان دی او د پلانو دی نکې چون او یغه کتبو مار به کار وړا کو دیوال به زغلو یره زمونږ د مشران څومره مخلص خلکو ها دیوی سادهګان او زوم سادهګان نو مخلصو د مولا سړی به انتهایی قدر کو چیر دی مال جمعات کی امامتی را کئی دیرالا مڑ لامبئی دیرالا مڑ کبر تا کزئی کنا دیرالا نکا تڑی نو دیرا شر د خبر بن نغرزی نو د خبر بن نو دا آغا خبر بن نغرزولا دا آغای ار خبر چوانو پا آغای بانی بی یکین کو که آغای با زمونگ نکو کنا جی مار بے کروڑا کهو پا دیوال بے زغلو دی بوای چی بے شکا لوی خلکو چو ده بشنو اندام اندام بپروتو اچه مرشن یو لوی شغل پا اسمان که پریواتا او بوتی جوڑ کرو او تا بیوی چی زمونگ ده پتی خوالا گیدر لرشنو بس مردی دی بوای لکو کور دا پلانو سیب دی آرد دیل خوالا مزی او ده نورو پختنو ده باچا خرب تالو چه چاو اپ دینا بس صبح وار بی منتل لعلل بیده او دا غی اغبی سوکی دارا چی دینا اصلا محفوظ بو او دا پلانو دیده بساره نا کچا بسرارل نو داندار امچه بودا جوڑیگی ایدتمن دو زمان کورانی نا دا زمیدار کورانی دا زمان کورانی زمیدار کورانی دا بلکل پاک صاحب کلابت که تپوسو که ایسو بتو جی دا دی زمیدار خلک خو زمونگ اغا نیکا نیک سڑی ہو جمعہ سڑی لیر تعلقو دو خلقو دینا دا جوڑ کشی داڑی لو از برگو ادیوال بیز غلو منگ چرالو منگ تے ہوئے منگ ہوئے دروغ موائے زمونگ کور دا زمونگ دا نیکا کور چو اغا دا لاری پا غار ہو نو آغا زمونگ نیا چو اغا دیر پر دا پوش ہوا نو چکل اغا دیوال از غلو نو بیا خو با کور بی پرده پردش نیا تاسو پا کواس کوی دا تاسو لکه صفت کوی دا غی دا غا کور بار مال بی پرده پرود دیوال با دین از غلی دلی و با کواس تیس ردیا با کواسیات کوی دا عرمی بل منگا که یا بلو زمنگا دا نکت رو دیوی اغاز برگو پاوا بالو تا منگو جادوگرو منگو اغا جادوگرو پاوا کلالو تیو جادوگرو تاسی کم بخرانی وی خون نکاو تا جادوگرو وی وچه تا جادو کار که جادوگر بنی دا در دا چاک چه ما دا سوگده وشی دی نکاو بالو تاو دا سی غط غط شما دا روغ وی سریا دا روغ جندی بکواس کئی دا پا دی طریقه بانی خلکو دا خلکو پا مازغو دا سیو یو دا غیر پیچولو اثر پیچولو زمائی دتمن دا مخلص خلقو پا خبر بانے بے یکین کو ورلا نو کچی دا دروغی ورلا منلو نو چی قرآنی وطا ویلوی نا بی اولا نمانا ابی اولا نمانا چی دا دروغی ولا منلو قرآن بی اولا سر جی منو کنا و قرآن خواد دسترومو چو گبین کرو کنا یک گوتی ولا ورنر یعنی کافران کی گئی دا اولی خبر یه دین خبری یا ولی دا دت زواما بلا خبرام دا خو بنیادی خبر داره که دقی مولیان لقرآن ورطن دا نو پا دی زان پت کرو چه سوال اصیل معنی کردی نو قرآن ترجمه سیب لپا خپلا نورطن نو که چاواتی جوستا چه خیر دی مونگ بی اصیه ورو نو ورطلا والا نکنه کم ځای والا ورلا دی دغه بانی دا خیبر ٹی وی والا ګرځیدل ده پدی دې درګاونو باندې نا مين جوارانو نه تاسو نه کوي نو چې کم مين جوار درته وای دوه کونو درلري نه غوي نه جي دغه مين نه لري هغه یو ته وای تعالی دوه کونو درځي وای چې په قران کې مې دغه صورت نه لري نو هغه داسې کی هغه وای دا مين جوار سیب چې ناسې کنه نو دی وای چې قران کې ما دا صورت نه دی ویلې ودا لکه قران کې لکه صورت ها ادا مين جوار دی دې دلته زیارت کې ناسې یو د خلکو له مال کې دمای ها ویته به سو اوی ویته به کول هو الله واحد واما اوی بل دا کول اوذ بلا بل پر کو وی نجی دار له راضی وی دا کوی دنه خلک د واگانی علی اوی چارسو وی چارسو خبر نه راسکم وی دا ګوره وی دل خلک را دی وجه دوار تکوا مړه په شرمونه شرمولی خپل دا غی دا حالی د غریبانانو قران ولا ورتنه خلکو ته سوال سلما سوال سلم وای هی غریبانو له قران نو ورته ځان په دې باندې چې نه پټ کړو ها کول وای دایتا لمن ما بالسماوات والارض چې د چا دی هغه څه چې دی په اسمانونو او زمکا کې قل لله وای خاص د الله دی دا د الله دی دی باندې اختیار د الله دی كتب على نفسه الرحمه لازم کړه دې مقرر کړه دې زان خپلبانی مهربانی پا اللہ پر زست شده نا لازم شده نا خو اللہ پا خپل مخلوق دوم را مهربان دی چه پا خپل زانی دا خبره ای خیده چه دی بانی بزو مهربانی کم کنی کوله پی او چا خواه دی خواه کن پا زی برا پڑکی دو ختم باو لا یجمعن لکم الى یوم القیامت خامخار اغن بکی تاسو عرد دا قیامت تا لاری بفیه کی نشته ده سشکا پاگی که الذین خسرو انفسهم آقا کسانو چه تاوان که غردولی ده اخپل زانونا فهم لا یومنون نو ده ایمان نرالی زان خساره که غردولی ده زان نقصان که غردولی ده ده ایمان نرالی ده اللہ پا کتاب بانی اللہ پا دین بانی زمائی دستمندو مایو سو خبری اکڑلی غلطی می نیدی کردی خپا کی گئی بفینا ده خپل لا جذبه می رتا و اراده می رتا خکارا کرلا او تاسو پا دی خپوی گئی چه زمان بعضی خلق یو کسر زیاده دیر کئی نو دا زیاده که اون گره ده خپلی خوچه کلو دا اغا مظلوم راو گردی او اغت نیو بدلوالی نو خلقو یه پلانی سر خود لداو کرن نو ویدیت سبری ده تګره چوي د زما خپل له خدای دا غنه صبرې ده وې دا به کېدل نو عزت مون نو سباله په دغه کاته کې واخلي ښا دا به وا چې رو دې تنه صبرې دل ای ولا دومره منډې تړلې والي وي او چېږي والي وي په خدای مې د قسم زمون یو ملګری دی شاګرد مې هم دی او خو بهترین عالم دی اعلان یو کوي اوټ ما چې اوټ ورکول حرام دی ما د چې دنو یو ای ان پی والا کینډیډیټ تیلبونو که ما تاوی باچا سیبا پلانی اعلان کرده ده از ما بلاو ترانی خراب کرد وی اغیی وی چوٹ ندر کو ما یک دم داغه نمبر ڈایل که ما اینن با اعلان که چه ما دا اعلان کرده و خو چونکه منگا سردین مولیانو سیبانو پا خپل دور اقتدار که دا زیاده کرده ده نو صرف دا دیخ کسانو در اخکلو دا پارا تا تو خپلو تا استعمال کئی او بل ارد ما از خودان جگه درس کنه بلکل برملا ده غسیوه او خلق طول چه نه نغیه غاوت استعمال مون خود دمره کار کرده ده مون دمره کار کرده ده او که نوی نو زمون ده حلکه امینه پرویز خان خوبه جنی گنا اغا نتا پوست بگی وجستا الیکشن مهم و نواشانو من باتا سکولو نو او با وی درتا او با وی درتا چه سکول خپل باندې په تاول لګي چې سېګول مونږه دا کړې دي خو مونږ سره دا وشو عزت مند اوس پکې مونږ سود نه باد بیا سره په الیکشن کې سی کنه نو پای به زمونږ نه خفغان نه کوي ښا تاسو د جذباتو زقدر کوما تاسو دغه طرف ته جذبات ډیر دي خو زمونږ هم سو حق شته دي نو دغه چل بکیږي او په دې به تاسو خفغان نه کوي زمونږ نه دا په سیاسي بنیاد نه وي دا به صرف په دې وی چې دوی ته مونږ یو جل کو خو چې تا پرون سکړی دی نن ته دا غي نتیجه میلاو شو. خبر ادا دا ان شاء الله تعالی یہی عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے. اللہ دی مونږ له بد توفیق نہ راکئی او اللہ دی مونږ د بد نه اوساتی او اللہ دی نور خلقو لاسم مونږ سره د بد نه اوساتی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله او خاص د الله تعالی دی ما سکنا هغه څو چې آرام کوي په لیلې پشپکې ونهار او پرزګه او هو السميع العليم. او الله تعالی کامل اوریدن کے او پوا دے. قل او آیا زما پیغمبرا اغیر اللہ آیا بید اللہ تعالی نا اتخذو ولیا انسما کارساز مددگار بل فاتر السماواتی پیدا کون کے دا آسمانونو والارض او دزمکی دے وہوا یطعمو او آغا خوراک ورکی ولا یطعم او آغتا خوراک نشی ورکی دے. قل او آیا زما پیغمبرا انی امرتو یقیناً ز چی ما حکم کړی شوی دی ماتا ان اکونا د دې چې شمه ز اول من لومبنی د هغه چا اسلما چې غاړه کیږدي ولا تکونن او دا چې مکیږه من المشرکین د مشرکانو نا. قل او آیا زما پیغمبرا انی اخافو یقیناً زیاریگما ان عصیت ربی کنا فرمانیو کما در اخفلا عذاب یوم عظیم عذاب در ازلوئے مَن یصرب آغا سوک چه وارو لشی آنو داغنا عذاب یوم ایزن پا دارزا فقد رحما یکیناً مهربانی پی اکڑا اللہ تعالی وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ او دا کامیابی اخکاردا و... او کچری رسوی تاتا اللہ تعالی سلگون دی تکلیف فلا کاشف لہو اللہو نو نشت دے لرکون کے داغی بید اللہ نا وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ او کر سوی تاتا سخیر سفائدہ فَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بس یقیناً اللہ تعالیٰ پار یو سیزا قدرت لرن کے دے وَهُوَا الْقَاهِرُ اللہ تعالیٰ زورا وردے فوق عبادیں دا پاس از اخپلو بندگانو وَهُوَا الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ او اللہ تعالی حکمت والا او خبردار دے قل اوایا زما پیغمبرا ایو شیئن اکبرو کم یو سیز لیر لوئی دے شہادا فشہادتا گوائی کے قل اللہ اوایا اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گواہ دے پمین زما او مین ساسو کے و اوحیا الیا اوہی کول شماتا آد القرآن دے قرآن لے ان دے رکم دے دپارا چو یروم تاسو بیهی پا دی سرا و من بلغ او آسو چورا سید غط دا قرآن آئنکم لتشهدون آیا یکینن تاسو خامخا گوائی کوئی انما اللہ چی یکینن سرد اللہ نا آلیہتن اخرا کارسازان مددگاران نور دی قل لا اشہد ہوا یا زگوائی نکوما قل ہوا یا انما خبر دادا ہوا الہ واحد چا اللہ دے کارساز مددگار یکیو وَإِنَّنِي بَرِيءٌ أَوْ يَكِينًا زَوِزَارَيَمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ دَعَغَنَا چِتَاسِ بْرَخَدَار جُلُوئِ دَا اللَّهَ سَرَا الَّذِينَ آَكَسَان آتِنَاهُمُ الْكِتَابَ چوارکڑ دے مونگ آئی تا کتاب یعرفونہو پیجنی حقیقت دے مسئلے کما یعرفونا ابناہم لکا سنگا چھ پیجنی آغی زامن خپل اللذین آغکسان خسرو انفسهم چه نقصان کی اچولی دی خپل ځانونه وهم لا یؤمنون بل دی ایمان نراړي ومن اظلمو اسوک دی ډیر غټ ظالم ممن افترا دا غچانا چې جوړوي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَاللَّهِ تَعَلَى بَانْدِ دَرُوغَ اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ یا نسبت دروغو کی آیتنو دا اللہ تا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً شان دادے چه نا کامیابی گی ظالمان سورت انعام کی اللہ رب العزت رد شرک مکمل دوار اسے دا شرک رد کئی دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی او بیا دا شرک اعتقادی اغسلور وار اسے رالی او پاغی بانی رد کئی او داور توحید بیا بیا ذکر کئی او دلائل الاقلیہ ذکر کئی دارنگی اعتراضات دا مشرکانو فقالا او قالو سرا او داغی جوابو نکی پا قل سرا مشرکان داسی وی نو تداسی وایا مشرکان دا اعتراض کئی نو تادا جواب ورکا او دلائل اقلی ذکر کئی دا پارا دا اثبات دا مسئلے دا توحید لکر داور توحید ذکر کرا الحمدللہ نور پسی دلائل اقلی ذکر کول نچے دلائل اقلی ذکر کرلو نو پاغیبانی نتیجہ بیان کرا ثم الذین کفروا بربهم یعدلون ورپسے بیا دلائل عقلی ذکر کولا او بیا داغین بعد رد شرک پی لعلم اوکا یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون درم آیت کے چستاسو پا پٹو رازونو او پا خکارو باندی او استاسو پا حرکاتو سکاناتو باندی اللہ پویگی چستوائی او سڑکی ساتی او سکوائی پا غیطولو باندی خبردار یو اللہ تبارک و تعالی دی برسو پا غیب باندی نپویگی ورپسے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا وما تعتیم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنہا مغرضین ہر قسم دلائل و تراشی خوبیاں مسئلہ نمانی اخفر زد بانی بیا اولاڑی اللہ رب العزت وی حق و تراغے نو دا آغی دا رو جنتیای اکڑا نو را دی آغا انجام بانی با پوشی چرا دی خبری انجام بسگر دی ورپسی تخویب دنیاوی ذکر که او بیا دلائل اقلی بیان کرلا نو ورپسی اللہ تعالی د اعتراض د مشرکانو جواب وکړه اعتراض هغه کو چې د باندې په یو ځل کتاب ولې ناراضي چې دی وايي ما ته لګ لګ قران کتاب نازلېږي کله لس آیاتونه کله شل آیاتونه کله یو سورته کله نیم سورته نو په د باندې په یو ځل باندې قران ولې رانغې نو اللہ رب العزت وی کشر قرآن کتاب میرا لی کل شوی الغخت شوی و فلمسوه به ایدیهم اغا بی بخپلو لاسو که اغسته و نو بیا بی ویچ داو جادو ده بیا بی هم نو منلی اوام آیت که او بیا پا آتم آیت که بل اعتراض وقالو لولا انزل علیه ملک دزارا پرشتاول نرازی نو اللہ را بولدت وی که پرشتا میراولی گلا نو بیا خو بام خیر نیو بیا خو جسنگا دا غید دا مخالفت کوئی او یای تکذیب کوئی نو سم دستی بیا با بیڑا مغر کیگی فرشتا و بیا لگی دلی در باندی نو ورپسی بل اعتراض ذکر کو او داغی جوابی کو چه دی پیغمبر دی نو دی با فرشتا نو داغو زمانگ رور عزیز دی و بشر دی نو دی سنگ پیغمبر کی دیشی نو اللہ را بولدت وی چه که پیغمبر میرا لگل دی فرشتا نو پرشتا چه سو پوری شکل دی انسان نوی نو بیا خدا سو اغلی دل نشی چه پرشتا می امرالی گلی نو اغلی بمی شکل دی انسان ورکو نو اوز دای دراز کوی چه دا پیغمبر پرشتا ولی ندا نو بیا بموی چه دا سنگا پرشتا دا به دو غز منگ پشان شکل دی نو بیا با مبلشان اعتراض کو ورپسی اللہ تسلی نبی علیہ السلام تا ذکر کرا وَلَكَ دِسْتُو زِعَا بِرُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ وَلَكَ دِسْتُو زِعَا بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ سانا مخی میں پیغمباران را لگلیو سنگ کے تاثر اٹو کی کولشی داسی غیث روم کی دے نو آغای دا آغی خپل آغا لٹوکو آغا سزاو سکلا در دی با هم آغا انجامی دی توای دی دنیا که اگر دی دا کم کمونه چه تباشیوی دی در دی دی تبایی آغا وجه سوا آغا وجه داوا چه دی پیغمبرانو تکذیب کوکنا ورپسی اللہ تبارک و تعالی لگاتار حارت گئی ده شرک بیتا سرو با کل امم ما فی السماوات والارض نکل اللہ دیتا وایا ده آسمانونو اوزمکا کی جسدی دا ده چا دی پا دیبانی اختیار ده چا دی کانٹرول ده چا دی او دا ده چا پا اختیار بانی چلی گی نکو مشرکانو سار آخ که استاد خبر تایید نکی و جواب ندر کئی نو قل للہ تو بخپلہ وایا چه دادا اللہ دی ارسا دادا اللہ دی و پدیبانی اختیار دا اللہ چلی گی ورپسی زجر ذکر که الذین خسرو انفسهم فهم لا یؤمنون ورپسی بیا اللہ رد شرک پہ تصرف کئی وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّارِ او خاص دا اللہ تعالی دی آغسا چه آرام کوی پشپکی والنار او پر دیکی یاد رزی کردی خفل کارونا کئی خفل مند ترلی وی نو کم مخلوق چه پا غیبان رز و شپر ازی نور پی راخی جو نور پی پریوزی نا آغا طول آغا دا اللہ را بولدت دی و دا اللہ اختیار دی دا طول دنیا چی دا اسمان پی راخی دا نور پی راخی جو نور پی پریوزی دا طول دنیا دا اللہ اختیار کی دا کپدے کے اولیاء کرام دی، انبیاء علیہ الصلات والسلام دی، کاغه انسانان دی او کاغه پریان دی، کاغه نور مخلوق دی، دا ټول دا اللہ دی، پدے بانی اختیار دا اللہ دی، بوس بس دا اللہ کی دی، او دا ټول اللہ دا مختاج دی او اللہ دا عاجز دی، وچه پخپل اللہ دا مختاج دی، نو یو انسان یو مخلوق چه اغا اللہ دا مختاج دی، نو اغا دا بلا حجت روا سنگا کی دیشی، نو چه پخپل اللہ دا مختاج دی او تا دا اغا نواری، نو دا تفکر که جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ با دا شعر ڈیر زیاد وی، جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا، چپ خپل دا بل مختاج دے نو داغن امداد صلح واری۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بوی چه دا سلسلے نقشبندیہ کما سلسلہ چه دا صاحب السلوک چه وطوائی اتریکے والا خلق دا غی سالار آغا چه کمو دا آغی و شاگردو یو دو درے را دی غائبو چی کلالا غیتا بوستی نوکا چی تا چر دا دلوی ناغوا تا ویجی زپلانی درگا دا تلیو ما ناغوا تا ویتال تا سکولا ورطیوی انتا عبدن آبکن تخو یو بندی غلامی چی دا خپل مالک نتختی دلی، یعنی ستا مثال آغا غلام دی چی آغا دا خپل آکاو مالک نتختی دلی او بل چالت لی، دا خپل رب پریخ دی اللہ تبارک و تعالی او دی غیر پا درونو بانی کردی، کستا سا حاجت وی او ستا دی ضرورت وی او تا دا سا مسئلہ و مشکل را پیخ وی، پا کار داو چی تا دا خالق دا کائنات نا دا آغی طلب کرده وی، نو پا درگاونو کنه وی، سمیکار دے چی دبل پا در کے گورم بخپل کور کے ہم کے نار دے رب زمان۔ عبد الرحمن بابا وی سل دبل پا در او درگاہ گرزم، زمان رب زمان پا کور کے ما سرد اللہ رب لدت وی انا اقرب لہو من حبل الورید، زد انسان تا دا سٹ درک نزیاد نزدے اما نچه تا دا نزده ده او تا آغا زاد پریدی او غلر پسیزی دا که مکلتوب نده، حاجت نلری دا بلچا و یاری تا دا آغو چه شهریار ده رب زما، چه زما رب دا چا ملگرشی او دا چا امداد کئی، ندا آغا دا چا دا امداد او دا ملگرتیا چه ده نو سه ضرورت ده آغا تا، سو ضرورت دی چی آغا دا بل امداد او دا بل ملگرتیا طلب کئی۔ عبد الرحمن بابا پا دی لڑکی دیر خخ شیرون اویلی دی چی دیتا ما دا مخلوق دا در پریخوا بادشاہی دا مبارک شک گدائی دا دو کسو پا کری او ایس شید نشتی دی پا مخد زمکا بانی دی کور نشتی او پا یو لارا و بلا لارا که ناسی دی یو ونی دی بلی ونی دی لاندی ناسی ختم دی دی اللہ را بلدد دی خزانون دا او دی اللہ پا خزانو دی قدرت دی نظر لگی دلدی او دا بل جان اخپل حاجات نطلب که یو اللہ نی واری اصل بادشاہی وی دیتا وی کده گدا او د فقیر په شکل کې نو اصل بادشاہ هم دغه دی چې دیتا ما د مخلوق د دره پرې خو بادشاہی د مبارک شکه گدای الله رب العزت د ټول عرص مالک دی او د عرص د الله دی او په دې اختیار د الله تبارک وتعالى چلیږي وله ما سکن فی اللیل والنهار او خاص د الله دی د الله اختیار کی دی د الله مخلوق دی او د الله ملکیت دی او چوسیږي پشپا او پردی کی وهو السمیع العلیم وله ما سکن فی اللیل والنهار د شپې زړه ښکاری نه خو په تور دیاره کې چې یو انسان خپل رب ته فریاد کوي نو الله رب العزت وایي زه اورم نور څوک به نه ویني خو زه ولا جړاو فریاد اورم کدی ما ده د شپې فریاد کوي نو مې اورم العلیم اډی کامل پویا دی بالار چا باندې یو انسان درده منډه ترلې وای او کم بلزی او سګی الله رب العزت وای ماته پتا وا او ریدون کې ذاته او پویا دی یو سړی با اوری تبو ولا لاله شي خو هغه بساب مودع نه پویږي ستاب خبره و نه پویږي نو الله اوری اوم او پویگی اوم نو ده آغا ذات نولی نواری چه آغاستا پر یاد اوری اوم اوستا پا حاجت بانی اوستا پا ضرورت بانی پویا اوم دی کورا قرآن تا ساجی با کتاب دی درست کلام دنیا کی بلشتی یو سره بی آغا یو کتاب راوالی و اراده تعلیم کو منگو دی رخوا دا خود دې په ځای کې تا قرآن راغستې وینوې دا حدیث نه دی مو دی رورولې نه دی ګوچې داسې روایت به ګډیر دي شای کې زوف دی خو بیاوم یو داسې کتاب چې هغه قرآن کریم دی د الله کلام دی هغه ولې نه رالی چې هغه ټول دې هدایت نه ډک دی هغه ګډ د بل چا خبره نشته دی او نه تو روزا پوری داغه په یو آیت باندې یو جمله باندې چته مفسرین او محققین او محدثین کلام کړه او نه څوک دا جرأت کولی شي او نه دا اختیار چا دشته وي چا په دې باندې کلام وکي اے چا دره دې اختیار شته نه لاره به فيه او دل المتقین ایس شک نشتے لدے کے جے ہدایت دے لپار دا مواہدینو دا سی کتاب دے اوگو روار دا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ او اللہ کامل اوری دنکے استا فریاد اوری العلیم پویا دے استا پا حال باندے پا حال دے پویا دے چھتاواتا کم اچھے غوولا پتا دواتا چھ دے انسان دا ضرورت تے او بیا په دې په دې شرط دا حاجت سرشي دته نه دا پایدا ملاویږي یا که سرشي نو نقصان دی ورته وهو السمیع العلیم مخلوق لو بدلل شو ته په دې فریادو کې هغه واستا په فریاد ووري په یو بيوم شي خدا هغه ضرورت به پوره کولو هغه چل بوله نه ورزي پا دیو نفوی که شرده دا ضرورت سنگ حل شی پورا شی او دده دا گرانا او دا کرم او دا مشکل سنگ آسان شی پا دیو نفوی که او اللہ پا عرص پوا ده وهو السمیع العلیم او اللہ کامل اوریدون که او پوا ده کل او آیا زما پیغمبرا اغیر اللہ اتخذو ولیا او گورا متصرف او اختیارمن بید اللہ نبل سگنشتے الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوائی چه کل او آیا زما پیغمبر اغیر اللہ اتخذو ولیا آیا بید اللہ ناونی سنبل کارساز بل جادہ کارساز مددگار ہوایم پیغمبر بخپل مختاج دی اللہ تا او د دیو تا ضرورت او حاجت دی چه آغا یو ذات دی زند پارا حاجت روا اومنی د دیو تا ضرورت دی زکا چه آغا آغا تا حاجات رازی ضروریات و درازی نو دا آغی حاجتونو سرکولو دا پارا ولی او ذات پکار دی نو تایی تا او آئی چه ولی اللہ پریدم او بل جا بسیلل شم او بل جا تا کارساد حجت روا ہوا ما بلسو کا حجت روا ہو گنم قرآن چه سنگ توحید بیانی دادی بلسو کا بیانو لشی او چه قرآن دینی ویلے پا ذات دا اللہ می دی کسمی کتا پا توحید بانے پوشوی بغیر دا قرآن نا پا بلسو پا توحید بانے پویدلشتے دینا دا اللہ وحدانیت سشه ده قرآن بزدکین و پاقی بانی و پویگی او پا خدای می ده کسمی که بغیر ده قرآن نپا توحید بانی پوشوی زمانگ او ملگره ده دیر خاص ده توپای ملگره ده اغا ما ده خبره کول ویجید پا دیتی که زن نپویدم چه بغیر ده توحید ده رب بغیر ده قرآن نه انسان پا توحید بانی پویده شیو کنه ویده خبره بتا کوله خو ما زین ته نراتلا نو ما ده اغبل کالوی زمونگ یو ملگره ده وی لکه ده بطو پار کارو بار که ده ده خوخت ده بطو وی اغا تلو جرده چه سره تلو یو سلو رو میاش تولا وی چه واپس راغه نو ما ته وی جروری لنبه تا سهرالو ما تستازو خیالی ابل کا دیر سیلابو نو او داغا سڑی چیدن داغا ملگر بلو داغا سردریاب دی چار صدی ویرال ما دوی چیزر آلم لنبی تالر آلم ما شیرہ تا سرم علاوشم ما شا اللہ جی ذاتو کا چیتر لنبی ما سخر آلی ویچیرہ نیکانو سخر لنبی نیم تلی تا سخر آلم دا زمان دا ملگر چید دم دا خوختو بٹائی دی او سڑے او خیار سڑے وے وی دے ما دا ویچی رور یو کار شوے دے چا بدر ازی زمانگا پکلی کے دا سیلابونا چراتلل نوے دا برا ممندونا یو مڑے دیو بور آوڑے ہو دے دریاب دریا کابل شی دے نو دیوی دی نور خد دی سین دی کبلی کناره باندی دیو بو غرزولی و اپروتو والتا نوی پولیس والا بیارالو وغی پا لوارسو که خخ که دریاب پا غار آغا سیتا دی دریاب دی کبلی سرب دا یو بابا زیارت دی دریاب پا غارا بانی وی دا بابا چالا خوب گراغی چه ما دل تنل ری کئی نوی اغای و دوی چه ولی وی چه دا ما تی کبلی دا نرخاته درابت دا بل زیارت نرخاته درابت دی او دا بل کملا شایی خخ کرو دا کبلی سرب دی خخ کرو وی چه دا ما تا کبلی درابت دا کم سڑے خخ کڑے ہیں دے پا ما بانی تکڑا دے دا سین پا ما بانی راڑ ایو نو ما دی دا نلوری کئی ای ما وطا دا سی کتل کتل ای ما وطا چی دا باچه سی پا خبر نن پوشم وی چی سمت لب دے ای ما چر دا خبر آگا دیر زمانه اوکلا چی قرآنی نی ویرن پا توحید نپویی نیما به چره او سره ده کلمه ما نزده که دای با مطلب زان پوه که نو خوده او پی پویی که کنه خیما تا پتا اولا که دلا چه تا دمر زمانه او گردیده او دا خبر اوم کې چې دا الله د ذات نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین زمونږ لونو کې راشي دا لومړی خبره ده. اوس په دې ټکی وې تاسو بغیر د قران نه نشي پوهېدی. وی ما و دوی چې کداغه دی کېدی دا چې کما ده سلور میاشتې نه چې سلور زره کال وګر دی کنه جهنم بده ځای کداغه دی کېدی چې دا بل بابا په دې بابا باندې د امانت دریاب راړی او دا کول شي داسې او دا سا کې دا و دې زره دنیا نه لاړ نه جهنم دی ځای دی او انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه. یما چې د امت غم کې ګرځي خپل غم وکا خپل دې بیړه غرکاله زمای د اتمند بغیر د قران نه چې د الله کتاب دې تم یوې نو خپل خبره خو میره دنه دا کړې د قران میره دا وکړه کنه د الله د کلام میره دا وکړه نو وېما نشي او زما د رب د کلام خبره کوي کنه آن که دا میره تا ویلی چې د خپل کوره می کتاب راوړې دا ومني او بید دینا دا قرآن یا دا کتاب ما کور کی لیکل ده بغیر دا دینا تاسو توحید نشید دا کولی نو بیا اعتراض ہوگا خو اللہ زان پا خپلا پیجنی او چی اللہ زان سنگ استایل ده نو اغیر قرآن کی استایل ده آغا سی استایا نو علب دی اکی در روغشی و هو السمیع العلیم او اللہ تعالی کامل اوریدن کے او پوا ده نو کل غیر اللہ یتخذو ولیا زما پیغمبر او آیا آیا بید اللہ ناو نسما کار ساز مددگار بل فاتر السماوات والارد پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمکے دے اللہ دزمکے اسمانونو مالک او پیدا کون کے دے نو اغا دمر لوئے طاقتور او دومره د لوی قدرت مالک هغه پریدم او هغه کمزور چې هغه باندې مرګ راځي او یا به راغلی د هغه پسې لاړ شم سړیا. او قران کې راته الله ویلی دی چې وا توکل علی الحی الذی لا یموت ځان به هغه ذات باندې سپاره چې هغه همیشه ژوندی دی او هغه له مرګ نه راځي هغه ذات باندې ځان سپاره. اچه خپلا پی مرگ را غلوه نو پا آغا بانی زان ولستا اسفاری خپلا پی مرگ را غلوه مرگ پی رازی زان نم مرگ نشی لرکوله اتالا حجست سرکوله شی عجیبه خبره خدا دیوی زمان تبا و سرخوگی خکوله شی وی آغا بانی آغا مرد را غلوه چه آغا ملکه نو پا کار داو چه اغد زن آغا بیماری لره کرده و چه ده مرگ نباشه او تالا بسر خوگ خکایی او دانه بدل خکایی او بعد بدن او باسی ایسر یا وی بندن بعد او باسی وای تانه وای کل اغیر اللہ اتخذو ولیانا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ اخو ضرور سڑے ہو اگو دے پختو اگو خبریم لیرے ضرور کولے از ضرور دیز داتو ما تے او کسوی وچی شیخ صاحب صحابی کے پخر سور کرو نو ما و تا ایمائی کدا دی شیویو منو زین منم پی داولی ما دا اگو خبری او دا اگو کار ماوری دلرے اگو با اگو خر دا خیجو چا ها دوم را ضرور سرده او چه آغا مخامخ چه دنو دی اسپی تاوی چه من از پایان دی ادرولی دی ادهی تاوی نیسا یه دند تی غرزوی ندستا زدی توب دی تا ما در اواده شاو تا بی حراج ازشتا ایمانو گورم تا بی خبرو کا ماو تا سوال نپیدا کیگی در تا چاوی چه آغا چا خر دا خجوله و دا دوکو هر دا گوره مو دا ممانی دا غلط خبره دا دا دروغوی دا خلق دا دا خبره خواگه کی چرا دا سه او دا دیده پاره دا سه او دا اوه دا عرصه دی منم خود دا نمانم چه خر دا خجوله و دوکو هره و تا چولو دانه منم دانه شي دا دایې سه بکواس کوي دا کله نا کله دایو سوشل تنقید کوي بسړی باندې سوشل تنقید کوي بسړی باندې حماد عبدالرحمن منشی او کتاب کته نو آغا آغا که آغا لیکلو جو جناس عبدیر سپای پسند سڑو روزانه سهار وجه پاسید نو حجامت بیکو نو ما تا یو ملگرو نو ما تا وی وی دیر دیر لوی روان دید عبدالرحمن منشی سیب نو تا دیر لوی پوه سڑو وی تا پا دی خبر اپوه نچوی دی پا جناس بانی سوشل تنکید کئی چه مطلب داره چه بلکل لگه گیره بلکل نپری خدا لکه آغا وی چه داده پا دیر محذب طریقه بانی آغا بانی تنکید کرده ده دا خبره مای سی ده دا سوشل طریقه سر دا خلق تنکید کئی چه لکه همدردی اظهار کئی یا لکه بادری والا ذکر کئی نو پا دغی آر که وی یرا پا خر سور کلو دا دوکو هار وطا چونه خیر که دا حق دا پارداسی وشی دس خبر ندا خدا سے ندا شوی دا سی وی دا خالکا زمائی دتمن دا قرآن دا اللہ را بولی دا تو دیر لوی کتاب دے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ لے با کلا نا کلا دا سی دا بیدارول دا پارا بعد خبر اکڑی آغا با شوی وی آغا سی لکا وی آدو کسان تلیو وی چیرا آغا یو تا وی یرا تا تارا سجل نوی جیوی چیزا ما بدن کی باد دی نو آغا لی پسر راز که اولو نو شو پکر نو سچل و شوی نو آغا ملامت وانی پاسی نو آغا بل تا وی تارا سجل نی وی مالا خون دا غد جل خوب دی دری کرا نمو باسا کنا دا دی وی یرا بادو باسی دا یا ساتا د دې ټولو مشکلاتو حل کولو والا هغه یو ذات در رب العزت دی د ټولو حاجتونو سر کولو والا هغه یو ذات در رب العزت دی الله وای کل هو یا زم پیغمبرا اغیر الله اتخذو ولیا آیا بدا الله نہ اون سما کار ساز بل فاتر السماوات والارض پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمکے دے وہو یطعمو او آغا ذات خوراک ورکی مخلوق تا ولا یطعم او آغا تا خوراک نشی ورکی دے مخلوق خوراک کئی گا نا چی خوراک یو کس کئی نو آغا تا دنور سے ضرورت بھی کنا بیا دا خلکو دی کورونو کیو دی دیرو کیو دا دمرا روی بندو بسونه چی کڑی دا ستا کڑی خیو سسٹم پلش سسٹمی جو کڑی کنا غٹی غٹی گٹری و تا چی دنو کنستی یا خو ستا کڑی کنا دا ولی دا خورا کئی دا خلک کنا چی خورا کئی نو دا آغا ضرورت و تا رازی نو چه داغ ضرورت چه تر از این و اغا الاو کارساز که دیشه لکه دای و سمرخ کل مثال لی و هوایو تعیمو او الله خوراک ور کئی مخلوق لا چه خوراک کئی نو اغا دا نور و انسانی تقاضو ضرورت رازی نو چه داغ تقاضی و تر از این نو اغا ازتمند دا داو وایا چه اغا الا که دیشه نشی کہہ رہے یہ تبلیغ والا رونو والا خنو میں خیو تقاضی لس تقاضی دزر خواہش چیڑے کے سا خبر راشی ضروریات ہوتا موئی گا نا تقاضی نچے تقاضی رزین وغا علاقی دیشی بس پا دے طریقہ بانے بیو واما دے طریقہ بانے بیو وَلَا يُتَعَمُ او آغا تا تو آغام خوراک نشی ورگی دی اللہ تعالی تا دو خوراک ضرورت نشتی دی آغا خوراک نکی آغا تا دو خوراک ضرورت نشتی نسخری او نسسکین او بیلده با وارم برینا در رشید البیان والا نده دده اللہ تعالی دیر بهتر صفت کرده کل هو الله احد دی او الله صمد دی، لم یلد ولم یولد دی ولم ی